Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Velkommen til 55 minutters aktiedebat her i Millionærklubben. Det er fredag, og jeg har derfor allieret mig med det allerbedste selskab, man overhovedet kan forestille sig sådan en fredag morgen. Lars Svendsen og Lars Persson, godmorgen og velkommen til jer. Godmorgen. Dejligt, at I vil være med mig her i dag til aktiedebat, fordi det er jo altså om fredagen, at vi svarer på spørgsmål fra lytterne. Man kan skrive ind til mig på 42 42 03 21. Man skal bare huske at starte beskeden med Mio, så lander den nemlig lige herinde på mit skrivebord, og jeg kan smide videre til eksperterne, Lars og Lav, som jeg altså har med mig i studiet. Så deltager man selvfølgelig også i konkurrencen om en kop. Millionærklubkoppen. Jeg trækker en vinder sidst i udsendelsen. Nå, Lars Persson, lad os se at få styr på det marked derude sådan en fredag morgen her. Jamen, nu går vi jo og venter på, kongen øjletal, kan vi vel godt kalde det. Vi har døbt det så meget andet, inden vi mødte ind, men det skal vi nok lade lytterne om. Du har døbt det prinsen af nøgletal, hvorefter Lauren kaldte det. Hvad kaldte du det, Lars? Greven. Greven. Lars. Men vi er en smule nede, og det skyldte jo også, at USA jo ikke rigtig kunne finde melodien i går, efter at have sådan nogenlunde fundet den onsdag. Så ja, det, vi ligger sådan lidt og slupper rundt her, og det var jo egentlig nytilmeldte ledige. Jeg ved godt, man ikke skal se for gang, men måske er trenden vendt en lille smule. Vi vil jo gerne have lidt flere ledige, så vi kan påbremse den her inflation op, og så hjælper det jo også med, at nogle af brændselspriserne falder en lille smule. Men altså, vi er nede i Danmark 0,3, og i Sverige 0,3, og i Finland 0,2, så det er egentlig sådan lidt viewet, og det er sådan blandet bolcher. Der er ikke sådan, ja, i går var Skov og Norden jo ude og opjustere. Norden var jo, fordi det går ufattelig godt, og de har solgt nogle skibe og sådan nogle ting, og så er aktien var op med 10%, hvorimod af Skov, der var det, fordi man fusionerede det nyindkøbte schweiziske selskab og GPV, deres i forvejen eksisterende selskab, så, men den var der ikke rigtig nogen, der bød på. Der var i hvert fald ikke så meget hudlihud i den, og jeg kan også se her til morgen, at Skov, den kommer ikke rigtig ud af startboksen, den ligger sådan i lille minus, så ja, det er åbenbart ikke alt, der bare fordi man opjusterer, der skinner. Og i Sverige fik vi Betsson. Ja, vi er åbenbart ikke slukket for computerne helt, så vi sidder stadigvæk og better på de forskellige sportsgame, der findes rundt omkring, og dem er der også et hav af, og ja, vi til efteråret skal vi jo have VM i fodbold, så kan vi jo bette endnu mere, så det kan jo godt være, at man skal måske igen kigge lidt på de der betting-aktier, hvis man... Så opjusterede Betsson, eller? Ja, det gjorde de. Ja, det gjorde de. De lavede en omvendt vinstvarning, som de skriver over i det svenske, i stedet for bare at sige, at de opjusterer, så har man begyndt at skrive, at man laver en omvendt vinstvarning, så ja, det kan de godt lide. Så, men ja, det er jo altså ikke alle selskaber, som er ude at opjustere. Vi får altså også nogle nedjusteringer i disse dage. Shell var ude med en nedjustering, Lars Svendsen, ja. Og det er noget med deres kemidivision. Ja. Hvad kan vi lægge i det? Ja, altså det er jo sådan afledt. Til synes, er det en afledt faktor, at oliepriserne er på nogle af tingene er høje, og det er jo også gas, og du bruger meget gas til petrokemi, ikke? Og faktisk, når alle de der miljøfræser, vi har, der larmer op, at det er sådan, at vi bruger jo cirka 101 millioner tønder i døgnet nu på kloden, ikke, af olie. Men så vidt jeg husker tallet, så er det omkring 5-6 stykker af dem, der egentlig bliver til, brænder du ikke af, ikke med det samme. Det er petro, altså plastik og ammoniak og hvad du ellers bruger af mærkelige ting. Du bruger det også til at lave maling. Og alle sådan ting. Det er faktisk 5-6%. Det er ret meget. Så vil du sige, på et tidspunkt, så bliver det jo brændt af, fordi så ender det på lodspladsen og et eller andet. Og så. Men det er faktisk mindre end hver. Men altså, alle de her miljøidioter, de tonser jo bare rundt og fortæller noget sludder, som de får folk til at tro på, og politikerne råber. Så er vi i gang. Men det er faktisk, så altså, den reelle udledning er faktisk mindre. Men det er der, hvor de er, og de er store inden for petrokemi, ikke? Og det er øvrigt omkring alt det der. Så den lange udvikling er jo, når vi lige tager en positiv side, det bliver jo, at vi går fra et petrokemisk samfund til et biokemisk samfund. Men det er jo altså, det er jo der, hvor Novo, Symes og Christian Hansen er, at de er jo ligesom foran på det på, men det er bare nogle få ting, de skal gøre, ikke? Mm. Altså, det berømmelige historie var jo engang så, at vi havde jo Danisco også, som ejede Grindstedværket og var lidt ligesom Novo Symes, ikke? og også Hansen, men altså det der med enzymer og sådan noget, ikke? Altså, så lavede de jo et bildæk i, altså ud fra ved hjælp af biologisk fremstilling. Det kostede 1 million. Så vil jeg sige, ja, det var også det første, men så solgte de virksomheden til en amerikaner, så hed DuPont, og som siden har fortrudt, og hvis nærmest solgte videre til nogle andre. Men i går, der var det altså kun energiaktien, som kunne holde sig i grønt i USA. Resten, det var sådan set nede, hvis vi i hvert fald kigger på det over en bred kamp. Og så er der altså både opjustering og nedjustering. Altså, kan vi drage nogle par, eller ja, nogle udledninger af det her, Lars Svendsen, eller er det bare tilfældige nyheder, som sådan springer fra den ene yderlighed til den anden? Hvor er vi henne i markedet? Jo, om du kan jo sige her til at begynde med, der er det jo sådan, at de selskaber, der har markant afviser, skal jo komme og fortælle det. Og der vil man så sige, at sådan en som Shell er måske ikke så vanvittigt stor i hvad der kommer til at stå på bundlinjen, fordi de tjener formentlig mere på gas og olie. De er jo skulle jo være. Vi havde en dag ham, din ven ude fra SeaWorldwide. Han fortalte de kloge ord, han var. Morten Springmo? Ja, han ved ufattelig meget, den mand, at Shell er den største private gasproducent i verden. Det er formentlig rigtigt, når han siger det. Altså, bort fra russerne over, ikke? Men, så du kan sige, at han tjener formentlig nok der, men han er jo nødt til ligesom at fortælle, at der er altså en ret stor del af vores virksomhed, som ikke går godt. Derfor er det er jo de værste, du ser, og de bedste nu. Fordi det er jo virkelig jo profit warnings. Og så kommer resten hen, og jeg har jo skrevet et skrift her, som står, læser på Jørgenvester i år, om hvad vi kan regne med i oktober. Og noget af det, der står der i al min påståelighed, det er, at Q3 vil være ret godt, faktisk. Det bliver ikke noget skidt, dårlige regnskaber, men de vil på en eller anden måde drosle ned for 4'eren. Q4 bliver noget møg. Og det er jo så problematisk for, altså det skal vi jo så ligesom sige, og vi lever jo på aktiemarkedet og ser fremad, ikke? Så altså, Q4 bliver ikke godt. Og det vil jo især formentlig, nu er det bare generelt viden, at gå ud over dem, der er i sådan noget med forbrug, detailhandel og forbrug, ikke? Fordi hvis for mange selskaber tjener jo virkelig mange penge i fjerde kvartal, og det er næsten afgørende for indtjeningen, så altså alle sådan nogle Walmart og Amazon, og det er jo også de her e-handelsfirmaer, ikke? Og nogen påstår også, at de har for store lager, det er der jo mange, der sidder og snakker om. Så hvad bliver der så, hvis det er amerikanerne, så bliver der tilbud, ikke? Så altså, du får lige her den der, når de skal have den der store indkøbsdag der, Black Friday. Ja. Cyber Monday. Så siger du, får du lige 15% rabat. Præcis. Her, rød lageret, du. Sidste år, der var det med at købe julegaverne i god tid. Det er der altså ikke med i år. Der kommer garanteret nogle vanvittige tilbud lidt senere på året, så der skal man måske lige holde hen. For eksempel juletræet, købe den 23. Det er en god idé, frem for at købe den, eller den første. Ja. Du kan altså læse Lars Svendsens analyse. Lars Persson har altså også analyser af til ude på jurinvestor.dk, og der er selvfølgelig nyheder hele dagen derovre. De holder selvfølgelig også øje med, hvordan dagens nøgletal, non-farm payrolls, om det så er kongen, om det er prinsen, eller om det er greven, det er sådan set lige meget. De holder selvfølgelig øje med, hvad der sker på det i eftermiddag. Forventningen umiddelbart er altså, at 250.000 nye jobs skulle være skabt uden for landbrugssektoren. Sidste gang, der var det 315.000. Danske Bank, de forventer det lidt højere. Jeg var bare lige ind og kigge på, hvad de siger. De siger 280.000, men det er altså det tal, du skal holde øje med. Husk også selvfølgelig, at der er mange nyheder hele dagen igennem, altså over på Euroinvestor, plus at du kan få den lille 5 minutters korte podcast hver morgen, hvor de altså sætter fokus på de vigtigste finansnyheder. Den finder du sådan lidt over 7, altså inde på euroinvestor.dk. Her, der kan du stille spørgsmål. Nummeret er 42 42 03 21. Husk at starte din besked med Mio, og så smid den altså afsted herind til mig på 42 42 03 21. Og vi starter i Vanløse, hvor Flemming, han sidder og kigger lidt på Swedish Match. Han har den aktie, og det er altså en aktie, som Philip Morris, som bekendt, er ved at vil købe op. De vil købe til kurs 106 senere på måneden, har de sagt. Og så undrer det altså Flemming, at den aktuelt ligger i kurs ca. 110. Skal jeg ikke se at få solgt min aktieskrivning i stedet for at vente på Philip Morris? Og Lars Persson, hvordan fungerer sådan noget altså sådan rent teknisk egentlig derude, når der er nogen, der byder på et selskab, og de så byder en anden kurs end det, som den ligger og handler til? Hvordan skal man forholde sig til det? Jamen, det er fordi, at der er nogen, der mener, at det er alt for billigt, at Philip Morris får den her aktie. Så derfor er der gået et par aktivistfonde ind, forskellige hedgefonde, der siger, jamen når nu vi sidder på 5% her og 3% der, sådan noget, så stemmer vi imod. Vi vil have en højere pris, og så Og så må vi se, hvad Philip Morris, så er det jo også nogle gange, at man vælger at sige, jamen vi accepterer, så i stedet for at acceptbuddet skulle være 95, så går vi måske ned til 90. Så det er sådan lidt, det er sådan en krig, der foregår i øjeblikket, så i øjeblikket skal Flemming bare sidde på hænderne, eller over kors, eller tage sådan en stor kop kaffe og nyde, at solen skinner, og så se, hvor de her store drenge ender henne med prisen. Så der er ikke andet end at vente og se, hvem vinder det her slag. Fordi at, jeg tror faktisk allerede, for Philip Morris har jo hævet prisen en gang, fordi første gang var det 100 bar, og nu er de oppe i 106, og spørgsmålet er så, hvad der sker. Det var lidt ligesom vi så dengang med TDC, og får de så ikke hele selskabet, jamen så kan det være, at det ender med, at selskabet bliver på børsen. Der er, sådan, der er et selskab, der hedder Elos Meditech, som også er på børsen, fordi det køberne, de fik ikke det hele, og så kan man selvfølgelig ende med, at de opgiver, ligesom de gjorde med Sobi. Der var nogen, der også ville købe Sobi, men det sagde AstraZeneca nej til, fordi de bruger dem som til at producere en hel del af deres andre, mens at faktisk Wallenberg, som også ejer en del af AstraZeneca, de sagde ja til at sælge deres. Så lad de store drenge slås eller piger, og så sæt dig bare og vent og se, hvad du får det for dig. Ja. Så det er den handler i kurs 110, og de Philip Morris, de kun i citationstegn byder 106. Det afspejler sådan set bare den risiko, der er for, at handlen ikke falder på plads. Ja, det er det. Lars Svendsen, du siger... Nej, det skal jo i omløber kun, at nogle gange, det er jo rigtigt, at man skal som regel ikke sådan lige med det samme være lynhurtig og sælge, vel? Medmindre du har haft meget længe, ikke? Det har jeg jo også prøvet at sige, tak for det, på det snupper vi, og så går vi videre, ikke? Men ellers, man skal jo også passe på, ikke? Man graver sig ned ved at forstå på den måde, altså hvis du siger 110, nu har han så sat prisen op med 10%, at man har en vis idé om, at hvor meget kan du spænde den op af? Altså, kan du forestille dig 120, eller er det 114, eller sådan noget? Altså, og jeg ved ikke, har de nogle regler om, at man skal forhøje budet sikkert med mindst 5%, eller sådan noget? Men altså, det er jo nok ikke 150, du får, vel? Og så må jeg sige, hvis det er, så sidst, så bliver det jo sådan noget øreafrunding, og så siger jeg, at jeg er afsted med det skidt, og så finder vi på noget nyt. Hvis du har en god idé, men hvis du ikke har en god idé, det er der jo mange, der ikke har i øjeblikket, fordi markedet er dårligt, så kan man jo godt holde ud med, bare sige, altså lige pludselig, så, hvis det så bliver 106, så siger jeg, vi overgår ikke mere flamserøn dernede, så er du altså gået glip af 4 kroner, ikke så også? Jo, men det var jo også det, der var tilfældet i Swedish Open Biotech, som vi kalder bare Sobi. Det var jo, at så skete der ikke noget, og at tilbuddet faldt fra. Så aktien faldt jo ned fra dit 100 eller 240 til 180. Men så gik der altså ikke andet end 6 måneder, så blev den handlet nu i 240, og den handles i øjeblikket i 230-220. Så du har jo ikke... Altså, du ligger jo deroppe, så som kunde, hvis du mener, at du... Eller hvis du mener, at det her, det er produktet, eller det er den aktie, jeg gerne vil, fordi jeg tror også meget på det her, jamen så synes jeg, at man skal blive, for som Svendsen også siger, hvad er der egentlig at samle op i øjeblikket? Det er, det fyrer derude, men selvfølgelig er pengene bedre i din baglomme, og du tænker, nå, men dem skal jeg bruge til en carport, eller jeg skal betale en elregning, eller et eller andet. Jamen så er det da bare med at få trykket måske på nogle knapper og gøre et eller andet. God, jeg hørte Wallenberg sagde, so be it. Ja. Vi hopper videre til Anders Iversen, som har skrevet ind til sig. Han skriver sådan her, jeg daglig lytter på podcasten, og jeg putter min datter Ville på 1 år. Jeg har været ved at studere Noble Corporation, og jeg vil gerne have jeres øjne og analyse på det selskab. Det er jo ikke det eneste grønneste køb, men er det ikke lige nu, vi har brug for den slags, altså offshore drilling, så vi kan slippe fri af russisk gas og olie? Lars Svendsen, Noble, som jo gik sammen med Mærsk Drilling. Ja. Hvad siger vi til den? Jeg kan ikke rigtig give ham et præcist svar, andet end han har ret i, at olieborerselskaber, hvor de altså jo er blevet store og levedygtige formentlig, og alting bliver godt, at det er en ny enhed, som man skal kigge på, og derfor kan det også godt være, at der er noget i den, men altså det er, sagt sådan lidt på dansk, at der skal bores, der har været for lav aktivitet med at bore efter olie siden Krimkrigen i 14, hvor olieprisen faldt fra 110 til 50, og så er den tøvet op igen, ikke? Til 90 nu. Men det er altså ikke nogen jubelindustri. Det er noget, som vil, hvad kan man kalde det for, som æbbe ud, at de der, altså hvis verden skal omstille sig, verdens olieproduktion skal stoppe mellem 2025 og 2030, det er så nok forsinket på år på grund af coronaen, ikke? Så skal der ikke bores så tosset mange huller, fordi alle dem, der bor har olie på land, Altså, det var jo ikke ret længe. Altså, om få år, hvis det her kører, og verden kommer lidt til hægterne, så var det ikke længe for alle dem, der har olie en masse. Det er jo blandt andet Venezuela, der har verdens største reserver. De skulle være større end Saudi-Arabien, så vidt vi ved. Og Irak har også meget stor. Iran har i særdeleshed. At de der, de vil jo komme og sige, ved du hvad, vi vil af med det her snot, mens der er nogen, der gider at købe det, fordi, jamen, når du er frem til 40-50, så er der ingen, der vil, så bliver det olieforbruget ved at falde, ikke? Det er kun sådan en gammel tosse af mig, hvis jeg lever til den tid, der kører rundt i en benzinbil, jo. Fordi det alle de andre, de er jo kørt over på el og alt muligt, og brintbiler, og jeg ved ikke, hvad de skal have. Og så vil produktionen falde. Så de der, altså om, hvis du kigger, hvad hedder det, altså frem i slutningen af 30'erne, så bliver olie jo en, de bliver jo noget, man brækker sig over, ligesom det er med kul. Der findes kul til 3.000 år på kloden. Mm. Det er så mærkeligt, hvor det der er kommet fra. Jamen det er jo ufatteligt, hvor det der kul er kommet fra. Fordi det må jo være en masse CO2, der er blevet hævet ned i jorden på den måde. Det er et uforståeligt fænomen for klima, folkene der. Så vi har 3.000 års kulforbrug og liggende nede i jorden, og så er der virkelig meget mere, fordi der ligger masser ud under havet, og havet dækker jo som bekendt 70% af kloden. Så der er måske i virkeligheden kul til hvad hedder det, 10.000 år. Det er da fantastisk. Men så længe vi er liggende dernede og ikke brænder af, så er jo ikke alt der CO2. Og så vil det også blive med olien. Man vil betragte olie, så vil man sige i 2040, man siger, hold kæft, har I brændt, hævet sådan noget op i jorden, noget svinsk skram, og brændt det af? I er jo ikke rigtig kloge. Mm. Vi bruger jo solen nu. Så kom vi altså lige omkring Noble Corporation og alt muligt andet. Men den er svært, det er ikke sådan en, der bare står og råber hurra, hurra, hurra. Men de har mange kontrakter i forhold til nogle af de andre. Ja. Det har de. Godt. Vi hopper videre til Brabrand. Der sidder Jakob, og han kigger lidt på de norske Laxa-aktier. Det er altså nogen, der har fået gevaldig hug efter, at de lige pludselig har fundet ud af, at de muligvis skal beskatte de her Laxa-selskaber. Han skriver, er der et alternativ til norske Laxa-aktier, når de muligvis bliver pålagt en øde beskatning, og jeg ved ikke, om man nødvendigvis sådan lige skal kigge på norske aktier. Det skriver han sådan ikke noget om, men altså, er der nogen sådan oplagte andre muligheder, hvis man kigger i retning af Norge? Altså så er der jo den, der hedder, hvad hedder det nu? Clementia. Ja, blandt andet, men der er også en enkelt islandske, og så var der jo den der, hvad hedder det nu? Jeg ved ikke, om den bliver taget med i farten, når nu de går amok med at pålægge udgifter eller skat på de der lakseaktier. Der er jo også den, der hedder den norske torskeaktie, den der Nordcode, NORCOD, som er noteret, og aktieprisen har været sivende. Jeg mener også, der er en mere, som er inden for nogle andre fiskeindustrier. Så der kan man måske kigge hen, men ellers så er det jo nogle af dem, som har valgt at børsnotere sig i Norge, som har hovedkontor andre steder, og måske Bakkafrost eller et eller andet, som ikke bliver ramt så hårdt. Og så er der den... hvad var det, du sagde, Laura? Chilenske. Nå, den der, du havde jeg havde en Clementia, den har du taget med Norge. Ja, jeg den ved, er også... Jeg ved ikke, gået dem så godt. Nej, det er det ikke. Og så er der jo dem, der er... Der har en fastlandsbassin over i Safra. Dem, der har fastlandsbassin over i USA, der måske også... Der er to Safra-duo. Ja. Men udfordringen er vel, at hvis du har hjemmehørende i Norge, så bliver du vel ramt, gør du ikke det? Altså... Ja, men det er jo det. Altså, jeg sidder jo sådan lidt tænker over det, at jeg var millimeter fra at købe lakseaktier her, og det er jo så Austevold, jeg skulle have på kurs 95, nu koster den 66, ikke? Og det var her for 3 uger siden, det var jeg virkelig, men nu måtte den være der, ikke? Og så kom den der, og så var jeg der en tredjedel af værdien på den konto, ikke? At gå for at have 22% skat, og så lægge 40% ovenpå, så du er oppe på 62% skat af indkomsten. Det er altså noget vildt. Og så, Norge har jo sådan set ikke brug for... Begynder du at købe op, Lars Svendsen, fordi du synes, at de har fået for meget hug? Jamen, det er jo så i virkeligheden er det jo så langt her vej en diskussion om skatten, ikke? Altså, hvor er den skat af politik, det er jo svindel, ikke? Politik er svindel og krejleri, og formentlig har de spillet ud med en højere udspil, og så sætter de ned, ligesom min mobilmast der hjemme i Gileje, ikke? Som blev højere og lavere, og så blev den lavere igen, så synes de, har fået noget. At sådan er politikere, det er svindel og aldersvindel. Og det her vil jo formentlig føre, jeg vil gætte på, at de kommer til at betale i hvert fald, det er jo den, hvis man tænker klog, det gør jeg jo, men altså... Nej, men hvis man tænker logisk, så vil man jo sige, at du skal betale en moms, en royalty-omsætning, og ikke overskud. Så siger vi, at vi har 22% og overskud, det kan blive ved med, men I skal betale en afgift for at bruge naturressourcer. Det er jo det, man klager over, ikke? At du beslaglægger en fjord og forurener alt muligt. Jeg siger, jamen, I skal betale for eksempel 20% omsætning, eller 15%. Og så bliver det, og så bliver der et overskud. Men det vil blive væsentligt mindre end det der. Altså derfor kan man jo godt være lidt heldig. Men det er jo et gæt på, hvad bliver forliget, ikke? Det er det. Jeg vil sige et andet forhold, jeg var lige ved, og det viser lidt om, hvordan markedet også er, og det forklarer måske også, hvorfor at skov ikke er lige i øjeblikket spiselig. Jeg var også tæt på at købe skov. Han er jo sådan en indkøbende. Han er jo langsigt aktiv at købe, ikke? Det der GPV, det er noget, det er jeg ikke glad for. Det er sådan noget lønarbejde. Men de har ikke aldrig været gode til at drive, de har jo 7.000 ansatte, de har aldrig været gode til at drive. De er gode til at drive ting med teknik og noget, de har nogle ordentlige produkter. Det andet der med at rende og få underleverandører til at tjene 5 øre på det, det er de ikke gode til. Men det tror de sig selv i øjeblikket. Men pointen er, at de er jo meget store inden for fiskefoder, biomar. Mm. Og de er, de vil jo også, hvis du tror på, at det her virkelig kommer til at ødelægge norsk laksindustri, så vil det jo også gå ud over dem som leverandør. Ja, men og det er jo ikke så morsomt, for hvis du så har en aktie, som sådan set i sig selv burde være et fornuftigt langsigtet køb, og alt er godt, og de driver det godt, og de har også det problem, de tror, de kan drive det der, hvad ved jeg. Men sådan noget massefabrikation, det der. Men du var lige ved at købe, men gjorde det så til synligheden ikke, var klog for det? Nej, jeg nåede det jo ikke. Svendsen. Jamen, det er jo klog, fordi den er jo faldet. og noget med problemet er jo, ligesom, at han er jo en af dem, der får en over fingrene, selvom han står i anden række med at være underleverandør til det, fordi hvis de skal... Der er jo allerede deroppe, nogle af dem deroppe, der er jo gået og sagt, nu er der investeringsstop i Norge. Der var en, det var vist Norge Royal Salmon. Jeg vil sige, at det der projekt, de havde der, det er, de vil gerne aflevere licensen tilbage igen. De gider ikke. Pas jer selv. De er jo også i gang op på Island. Okay, men som jeg hører dig, Lars Svendsen, så lyder det til, at du godt kunne være fristet til at kigge lidt på de der lakseaktier i forhold til altså den udmelding, der har været fra den norske stat, og der måske skal noget skat på, den er for hård. Godt. Ja, og så, ja. Det er et gæt, men selvtilliden den fejler heldigvis ikke noget, og det er dejligt at have jer med i studiet her, at I kommer med jeres umiddelbare holdninger og meninger til aktierne. Lars han skriver ind sådan her, ja, det er ikke Lars Tvede, men han skriver sådan her, Lars Tvede anbefaler ejendomsaktier som værn mod inflation i flere af hans bøger, men der har været store fald. Hvorfor, altså faldende ejendomspriser, hvorfor? Er det en god idé, eller er det ikke en god idé at kigge på ejendomsaktier i de her tider? Lars Persson, kommer du med et bud på den? Jamen, det, selvfølgelig er det ikke lige det på den korte bane, fordi priserne falder, og det måske Lars Tvede i gamle dage har skrevet om, det er jo, at han havde nok ikke set den himmelflugt i ejendomspriserne, og de her gratis lån, det var jo nok en... Altså, som jeg også har lært på i de hellige handler på Handelshøjskolen, hvor der var noget renter, og så kom der noget inflation og sådan nogle ting og sager. Så når vi lige har fået de her bølgeskulp overstået, så kan det ejendomsaktier være interessant igen. Vi så i går og har set de sidste 2 måneder, at nogle af de store ejendomsporteføljer i Sverige, selskaber og rigmænd er begyndt at sælge ud af deres portefølje til nogle andre rigmænd, der havde gemt flere penge. Så der kommer sådan noget handel med ejendom i en hel del i Sverige. Så det, jeg vil trække følehornene til mig og vente og så se, hvordan det ser ud til foråret, når renten måske har fundet sit leje, og hvor vi også har fundet en inflation til et leje. Så jeg vil ikke stikke hånden i den vipserede lige pt. Det vil jeg ikke. Svendsen, hvordan har du det med ejendomsaktier? Jeg har det ikke så godt, fordi jeg synes, det er noget sådan lidt... Det er en dårlig måde at bruge sine penge på, hvis man vil være investor i at putte penge i fast ejendom. Så er man bedre tjent med at købe noget selv. Så ja, skal det kan være, at man ikke har så mange penge. Åh jo, så kan man jo låne. Nej, men altså, det er bedre at gøre det direkte, og vi er jo i et land, hvor trods alt 60% af befolkningen eller sådan noget, bor i ejerbolig. Men der er noget lusk i det der marked, og jeg har ikke ejendomsaktier, og det er jeg heller ikke tiltaget af, fordi dels er renten jo nede i bund, og vi er på vej mod mere inflation, det er så det ikke, men nede i Tyskland, hvor tyskerne bor jo meget til leje, de har jo ikke sådan en ejerboligkultur, vi har vel det halve omfang, og vi har i Danmark, vi er så vidt, jeg fornemmer, men de der ejendomsaktier, de er elendige. Og det er noget værre. Der er noget lusk. Det er der virkelig. Vi har blandt andet den her Around Town, er der en, der hedder, som taler højt udbytte og alt muligt andet. Ikke? Og selveste ECB skulle jo have investeret i de der obligationer, som, eller lån, som de har for og sådan noget. Det er noget underligt noget. De skulle jo ligge og højt og flot, og der er en eller anden, der har købt en, eller fik han det købt det op i Sverige, Persson? En tysker? Nå, vi har købt en op i Sverige. Det dugter langt væk af lusk. Hvis aktier handles til en meget lav kursindværdiforhold, de ikke er vanvittigt forgældet, og sådan set, folk i Tyskland kan jo godt betale huslejen af det. Og så aktierne bare... Så ligesom om man siger, der er noget, der ikke passer. Mm. Og så vil sige, skal jeg prøve på at sige, jamen der er en mulighed, ja, men jeg vil nok hellere spekulere i en mindre norsk skattestigning, end jeg vil spekulere i, at de tyske selskaber ligesom har ren mel i posen, fordi der må være noget galt. Så jeg kan jo ikke komme og klub og sige, det må jeg selv, om jeg er ligeglad. Skim og tankskib, det ved jeg være, men det der, det er... Så du holder i hvert fald fingrene væk for det? Det er de tyske egne, og der er faktisk simpelthen mange af dem. Og det hedder jo også på tysk, kan I bare vide det ud, hvis I ikke ved det, at på tysk kalder man jo ham her begrebet, der immobilien, altså noget, der ikke kan flytte sig. Det er jo fast ejendom på tysk. Og hvis man køber sådan en ejendom, hvis I køber Frankfurter Zeitung der om lørdagen, så er der sådan et helt tillæg om immobilien. Gør du det, Lars Hansen? Ja, men hvis jeg er ude at rejse, så gør jeg. Men det er en fin avis, men hvad hedder det? At, altså det der immobilien, det skal I lige huske, hvis der er nogle aktier, der hedder sådan noget, så er det et ejendomsselskab. Men altså, man kan også lære tysk i det her program, det er fantastisk. Det kan man sagt. Men det, altså jeg vil sige, tysk ejendomsaktier, jeg kan ikke svare på, hvad der er i vej, men det lugter langt væk af, at der er ude af mosen. Godt. Så fik vi lige den på bordet også. Der er en lytter, der skriver ind, at færgerne også vil lægge skat på lakseproduktionen. Så altså, det var bare lige en krølle til det, som vi talte om før. Nej, det gjorde til Island. Ja, lige præcis. Nå, men så er der Morten Sørensen i Roskilde, som kigger lidt på udbytteaktier. Han spørger, hvorfor I ikke fokuserer mere på udbytteaktier i porteføljerne med de her faldende aktiekurser, som vi har haft her på det seneste. Og hvilke udbytteaktier kunne I så forestille jer, der kunne være interessante at tilføje porteføljerne i dag? Lars Persson, hvorfor? Lad os starte der. Har du ikke flere udbytteaktier på din bænk? Jamen, fordi at mange af de udbytteaktier, hvad skulle det være for nogen? Det skulle måske være tryg, fordi det der udfordrende, det er jo, at når økonomien går dårligt, så kommer det også til at gå dårligt i selskaberne, og så skruer de også ned for udbytterne. Så, og det udbytte, jeg får, det bliver jo så udhulet af inflationen, der stiger. Så jeg har lidt svært på den korte bane at se, i hvert fald med de her inflationsrater, det kunne være rigtig sjovt at være i nogle udbytteaktier. Det er ikke noget, jeg har gået efter, hverken før nu eller siden, tænker jeg. Altså, jeg køber jo de aktier, jeg synes, der er interessante med vækst, i stedet for, at der kan give mig noget afkast, og så må, altså, der, man kan jo købe nogle forsikringsaktier eller nogle af de andre ting, som måske giver et stabilt udbytte, men ja, det er ikke... Nej, det, jeg har ikke kastet mig over det med frodende... Det kan jeg godt mærke. Det må jeg sige, det har jeg ikke. Lars Svendsen, udbytteaktier. Er det noget, kunne man forestille sig en lille Lars Svendsen udbytteaktier? Ja, når jeg bliver gammel. Så skal du synge en sang der. Ja, nej, men altså, det er jo lidt, at købe obligationer, eller noget lignende obligationer på aktiemarkedet, ikke? Det er jo det man siger, ikke? Men fordi aktier generelt jo ikke giver normalt særlig høje direkte afkast i form af udbytte, men og derfor er det jo også sådan nogle, der er lidt kedelige. Banker for eksempel giver jo igen udbytte og et ret højt afkast, ikke? Og så er der nogen, der lover for investorerne med at betale måske et større udbytte, end de egentlig har råd til, som tryk, for nu at signere dem lidt. De kan jo tåle det. De er store og mægtige, men der er jo, altså selvfølgelig, det er jo en parameter, man skal kigge på, og man kan bruge det også til at sige, at et udbytte er jo i sig selv en blåstempling af et selskab ved, at de giver penge tilbage, at det ikke er bare en, hvor de sidder gemmer, ikke? Og det er så det, men man skal bare, det er jo altså lidt sådan, at hvis et selskab betaler et ret pænt udbytte i forhold til kursen, så er det jo, fordi der er ikke nogen større tillid til, at der er vækst i det, og det er jo derfor, vi køber aktier. Og kursgevinster er jo det, vi jagter. Og det kan du, så kan du sige, det er jo i virkeligheden et sygdomstegn. Det er det, fordi altså, der er jo ikke nogen mennesker, der har købt det der. Jeg kender sådan en gammel bankmand, jeg håber, han lever endnu. Flink mand. Han kunne også noget. Han var fra gamle, den generation, der var før mig. Ikke? Og han sagde jo, han var ikke der, hvor jeg var, men vi kendte ham også. Også når han havde jo med nogle af de der finere familier og sådan noget, der satte deres selskab på børsen og alt det der, ikke? Og det var jo tider, hvor kurserne lå på en brøkdel af i dag, han sagde, jamen, det er jo kuponen, du skal leve af. Hvis du ejer et eller andet selskab, og familien ejer 60% af det, og så er 40% går på børsen, så ja, men altså en gang imellem, så må de jo sælge for at købe en ny Mercedes, ikke? Eller et eller andet. Men ellers, så lever de jo af kuponen, ikke? Og altså udbytte. Ja, udbytte, ikke? Mm. Og det er jo ikke den tankegang, vi har på markedet. Jeg sidder og kigger på, at jeg køber DFDS, for at han begiver os 8 kroner i udbytte, det er så 4% direkte afkast. Det er jo fint, fordi børskursen er kommet ned, men hvad hedder det, at det er jo ikke, altså jeg tror, jeg kan tjene, når jeg 3 år frem, tror jeg, at jeg laver kassen på det, ikke? Og det er jo ikke 3 år med 4% afkast, vel? Lars Svendsen, jeg tror, det er første gang, du har sagt noget pænt om bankfolk. Nej. Et af de store detaljer, jeg har opfundet selv, det er, at banker eller bankfolk er også mennesker. Jamen, du er simpelthen så rummelig, som man tror, jamen, det er. Når man for eksempel, jeg lige har en diskussion med en, jeg siger, der vil købe alt muligt til sådan noget discount ude i en af de der Nordnet eller Saxo, det hedder de der, jeg siger, men ved du hvad, jamen, betaler, tager banken ikke meget mere? Jo, jeg tror, jeg betaler 0,37 i kortage eller sådan noget hjemme i Spar Nordbanken. Ved du hvad, det gør mig ikke noget. Overhovedet ikke, fordi når jeg ringer, jeg er jo gammeldags, så ringer jeg og siger, goddag, jeg skal bruge en pose af dem, og 3 kilo af dem, og en frygtemasse af dem. Jamen, så sidder de og gør det for mig. Og det mangler der bare. Jeg spørger dem ikke om, de synes, det er godt eller skidt. Jeg gider ikke høre på, det spørger du ikke, og det ved de også godt. Så vi diskuterer ikke, hvad vi kører. Vi kører det, hvad far vil have, men hvad de hedder det? De får så også betaling for det, kan jeg høre. Det gør de da, og det har jeg da ikke noget imod. Lars Persson... Jamen, jeg synes bare jo, at udbytteaktier har heller ikke været sådan en garant for ikke kursfald. Altså, hvis man nu tager sådan Hens og Mauritz, jo, hvis man kigger på familien Persson deroppe, de er jo dygtige til at hive udbytte ud af den forretning, selvom nogen synes, at de skulle måske putte penge i den og lave alt muligt om. Så du har jo fået kurstab alligevel, så du har jo ikke sikret dig, bare sådan, som man ved det i hvert fald, og så kan det godt være, at du har fået lidt udbytte, men ja, nej, jeg synes, at udbytteaktier er ikke lige... Når det går så hårdt til, så synes jeg ikke, det er noget. Der er andre steder, du sætter dine penge. Men Michael, han vil godt lige trykke lav lidt på maven. Nå. Han skriver, vedrørende udbytte, dit yndlingsrederi Golden Ocean betaler højt udbytte. Det går jo fint med deres vækst og tro på fremtiden. God citronvandsfredag, skriver han. Hmm. Ja, han betaler jo sådan en 5-6 kroner per kvartal. Ikke? Og det, hvis du ganger lige med 4, så er det jo altså 20 kroner. Ikke? Hmm. Og... kursen er 88, så jamen, jeg har også givet op i den endnu mere, end jeg har købt hernede igen. Fordi den havde oppe og ramme 150, ikke? Og så er vi så gået ned og ligger lige under 100, og de vil også købe egne aktier op og alt det der. Så jo, men det er jo det, du skal jo være der, hvor de andre ikke vil være, vel? Og nu vil alle købe tank. Det er stort og fint, og der kan være meget mere hen i det. Men bold vil ikke have, jamen så skal vi jo hen og købe lidt bulk. Ikke? Ja. Og hvad hedder det? Der er altid noget, der er værd at samle op i den der bolle. Ja. Nå, men nu vil jeg bare sige, jamen, jeg mener, at Golden her lige så sent som i går og sagt, at han vil købe hvad hedder det, op til egen aktie op til kurs 100 og sådan noget. Så, ja. Det er ligesom AP Møller. Jeg skrev forleden der noget skrift. Jeg kommer et godt udtryk der. What not to like? Det plejer at være Lars Persons udtryk, det der. Nå, det er da et godt udtryk. Ja, ved hvad, vi hopper til Langeskov. David K. har nemlig sendt et spørgsmål herind. Han skriver, den dieselkrig, der haver i Frankrig, vil den komme hertil? Og som følge af, vil det give mangel på varer i butikkerne? Ja, dieselkrig i Frankrig, Lav. Skal vi starte med dig? Mere end andre steder. Er du det? Det ved jeg ikke. Nå, men det positive var i hvert fald i går, der skrev... kunne man læse et sted, at kineserne vil komme Europa til undsætning, de vil sende diesel til Europa, og jamen, så får vi jo gang i de tunge tankskibe, der skal, eller produkttanker, der skal sejle diesel til Europa. Så må det ikke, vi bliver reddet også igen nu dengang kineserne, der kan se en overprofit på diesel, så må det ikke det æbber ud, og vi finder det. Der er jo altid en eller anden hype, og noget, der er skrevet. Der var også en gang, der var slet ikke noget benzin i standerne over i England. Det kom lige for. Det så, og så lige pludselig var der masser. Altså, det er ligesom vandet, det finder også vej ud og ind. Og det finder altid veje, hvor man helst ikke vil have det, hvis taget er utæt i hvert fald. Så, men det viser jo lidt om, at der er jo et problem, og det er jo også det der med, at vi har købt mange produkter fra Rusland, og det er jo indtil videre, sådan, hvis den bliver æbbet ud, ikke? Og så skal de jo hente det længere væk end for de russiske raffinaderier, og det giver jo så en masse flere skibsdage og sejltagende en portion fra fra Sydkina og til Europa, det var jo vel halvanden måned, ikke? Eller sådan noget, så. Men det er jo noget af det, vi står og gætter på alle sammen. Hvad er det, der sker i verden? Der er kæmpe store forandringer i gang, men vi ved ikke, hvor det hele lander. Hansen skriver sådan her til os. Den bedste investering PT er håndgribelige ting som ris, bønner og brændstof. Ja, det er jo sådan set nogenlunde rigtigt. Men brændstof, det kan man sige, du tæller lidt om, hvor stemt det bliver. Men ja, det er det. Og så vil jeg sige, også skibe. Altså, noget af det eneste, der... jeg har tjent penge på, det er jo skibe og alle skibe, og det er der jo altså brug for at få kabalen til at gå op, og det er jo så tankskib og bold kommer formentlig efter det, ikke? Men de er ikke inde i varmen endnu, men det har du ret. Men lad os bare lige holde fast i den, fordi hvis nu man tænker, at det er den bedste investering, PT, ris, bønner og brændstof, hvordan skal man investere i det? Altså, det er jo ikke nødvendigvis lige for den almindelige private investor at hoppe i futuresmarkedet, for eksempel? Nej, altså, men så skal man jo... nogle af dem, der producerer, måske... Nu er der jo ikke så mange, men en overgang var der en hel del landbrugsselskaber rundt omkring, og det kan man jo måske kigge ned i. Der er nok nogle over i USA. I Danmark har vi kun ét, som er børsnoteret. Det har jeg selv aktier i, First Farm. Og det kan man grine meget af. Det er sådan, de lever jo af en masse østeuropæiske... landbrugsvirksomheder, de har gårde der i... det er et eller andet. Men udfordringen for dem er jo også, at de har jo så, når de skal ud med deres traktorer og sådan noget, så det er det jo dyrere at køre med dem. Så om det bliver en helt stor win-win, det må man jo se, fordi nu kunne man jo høre Shell, selvom de har masser af gas, så har de problemer på med at producere det i den petrokemiske verden. Så det er jo det der med, hvor vinder vi på gyngerne og karusellerne i det hele taget henne, ikke? Vi så UIE, også børsnoteret, dem har jeg faktisk også, men de har fumlet så meget nu, så prisen også faldet lidt på palmeolie, men den var på vej op igen her forleden dag, men år til dato er den i hvert fald faldet 24%, men de har fumlet så meget i det, i hvert fald i starten af år, så de kom ikke ud med noget kæmpe overskud. Så det er jo lidt med, hvem er heldig, og hvem gør det rigtigt, og det har vi jo også nogle gange set med flyselskaber. Hvem får hedget sig mod en stigende brændstofpris, og hvem sidder så og griner, når brændstofprisen falder, og de kan købe det meget billigere ude i markedet. Ikke? Det går så stærkt i øjeblikket, så nogle af de der virksomheder, det er også svært at ramle lige ind i, synes jeg i hvert fald. Lars Vester, du et bud på, hvordan man investerer i ris, bønner og brændstof? Ja, ris, dem der med basmati-risen for mange år siden er vel for men hvad hedder det? Ja, altså, jeg vil sige, at jeg har for eksempel kildret mine fingre for at sælge. Jeg har solgt mine olieaktier, undtagen BP. Og det kilder også lidt i fingeren på at sælge. Den koster 450 pence, men jeg holder sådan set lidt ud, fordi den skulle nok kunne noget mere, og jeg har ikke andet energi end den. Så hvad hedder det? Altså, man må nok kigge lidt på de store, men altså nu, Exxon handler lige placeret 100 igen. Også 102, tror jeg. Så det er jeg måske ikke så glad for. Equinor er alt for dyr, fordi gasprisen er på vej ned. Ikke? Det er fordi, de har fået sprunget de ledninger i luften, så falder gasprisen. Mm. Er det ikke mærkeligt? Jo. Det er helt forunderligt. Københavns politi, som ikke kunne finde ud af at fange flaget fra den kinesiske præsident, og så videre, de er nu i gang med at undersøge det derude. Det skal nok kunne lykkes. Ikke? Ja. Det kunne jo også være, at det er en mine, som er lagt ud af UC3. Det kan jo også være. Før tiden, det ved vi ikke. Der er men, sådan, hvad hedder det? Der er ikke nogen sådan, jeg hører dig ikke sige, sådan nogle oplagte steder lige nu, i hvert fald, hvis man skal køre den der hans historie. Nej, men jeg bare, at det er jo også lidt det, han siger, og det er så den, ligesom den, der var fra den næstdårligste bank, eller hvad for noget. Altså, at det der er jo lidt at købe en gardering, det er jo ikke, fordi man tror, det skal vildt op, men der findes jo, have lidt rigtige energiselskaber, nogen der bliver, men ikke gas i Norge, det er alt for dyrt, det der. Men det er toppet af ved normaliseret sådan noget. Men altså nogle olieselskaber kan man jo købe, og så upstream. Og så har du jo også, der er faktisk nogle fødevareselskaber, men det er jo så ikke dem, der ejer brands, skulle du sige. Det har jo også været det med, altså det er jo Unilever, Nestle og Orkla i Norge, i Norden, som bor i Norge. Men der er jo nogle, der er faktisk på stykker. Den ene er jo et selskab, der hedder Bunge. B-U-N-G-E. Bunge. Og han er stor indenfor... Hvor kommer de fra? Det er USA. Vi er i USA nu. Der er ham, og jeg har den ikke, men det er, han er kæmpestor indenfor... altså, det, hvad kan du kalde det for? Det er jo at handle med og lidt forarbejde, lettere forarbejdning af råvarer, af fødevarer, men i ligesom i, så vidt jeg forstår, i grovledet, ikke? Ikke ud, ikke brand, altså forbrugervarer. Han er kæden nedad. Mm. Og så har vi også en, der overleder Acker Daniels Midland, A-R-C-H-I-R Midland. Og han er også stor inden for alt sådan noget, inden for det der købe landbrugsafgrøder og afgrøder. Og så han var i tidligere, jeg ved ikke, man har det mere, var han også stor inden for bioethanol. Det er derfor, jeg lærte ham at kende, fordi der var Novozymes jo leverandør, men enzymerne, men der er sådan nogle, det må være det der led, man skal ramme efter. Men problemet er jo med al landbrug, at og det er jo den gode til, også med, det er jo, at det er jo, altså bønder er jo selvejere normalt. Og det gør, at sådan, som aktier er de jo ikke så meget på børsen. Det er vi jo heller ikke herhjemme. Vi har hverken Danish Crown eller Arla på børsen. Men, og jeg vil sige, så har en aktie, jeg hele tiden følger meget med i, du ved, jeg har sådan nogle, der går og hører med, det er Südzucker nede i Tyskland, som jo, som navnet siger, laver sukker, men de laver også færdige fødevarer, blandt andet pizza, hvis nogen synes, det skulle være sjovt at købe en frossen pizza, men det går, eller den er sådan lidt flad, den ligger 12. Den er ejet 60% af en sukkerroeforening. Eller sådan, okay. Jamen, det er man sådan, andelsejeren ejer den ikke, men det er et aktieselskab. Og hvad hedder det, men sukkerprisen er ikke steget. Mm. En sjov historie, det var. Den dag, vi havde en dag her, var det forrige fredag, og sådan noget, hvor aktien var alt for smadret. Fuldstændig. Man kigger på da USA var forbi, så står der sådan alle de der... Jeg kigger også længere på, hvad Finvis. De har alle futures der, ikke? Den eneste, der var, så var dollaren sted, men den er jo sådan en anden fald. Det er jo to sider af den samme mønt, ikke? Der var kun én ting af alt, der var sted den dag. Det var, orange juice. Det handler man også. Mm-hmm. Det var den eneste var af alt i hele verden. Sådan. Yes, der skal også være noget til drengsene. Nå, ja. Lars Persson, men nu nævner Lav jo lige præcis sådan nogle aktier som Nestlé og Unilever, han har dem ikke. Man kunne måske også nævne Mondelez. Måske i virkeligheden også. Det er jo fint chokolade. Det er jeg med på, men altså de her ting, som jo altså man må formode, at når vi går ned i supermarkedet, så er alle deres varer jo altså stukket helt af i pris. Sker der noget i de her aktier, altså en udvikling på kursen derude på markedet? Jamen, Procter & Gamble kunne måske også være et bud. Jamen altså, det der sker, det er jo, at du vælger, at de er jo faldet alle sammen i september måned i hvert fald, når jeg lige tager et hurtigt blik, og det er jo klart, fordi du gør jo det, at nu bøjer du dig længere ned og går fra mærkevaren ned til white label løsningerne fra supermarkederne. Og det er jo bare, jamen, det er så billigt, så det er kun omkostningerne, der bliver slæbt hjem, både for supermarkedet, som så får solgt nogle varer i det mindste, og så, så der er ikke rigtig nogen, der vinder. Altså, når man står og ser på dem, nogle af de der, Svendsen nævnte, så er der måske en, der har klaret sig nogenlunde godt, men alle de andre fødevareaktier har klaret sig mere eller mindre dårligt. Men hvem laver de her white label løsninger? Er det ikke dem selv, de store selskaber selv? Jo, men det gør de, men du tjener jo ikke noget på det. Det er jo det, der for eksempel har været Haribos forbandede problem i mange år jo, det er jo, at for at få maskinerne til at køre bare derudad, så har man lavet pokalpilsner. Altså, du ved, Harbo, ikke Haribo. Nej, Harbo. Så for at maskinerne står og kører, og de ikke bare står stille, fordi nu har du købt ind for 20 millioner kroner produktionsudstyr, og det skal lave afkast, eller 100 millioner, så skal det lave noget afkast. Så du laver de der white label løsninger for alle mulige, som du så kun tjener, hvad det koster, og hvad det har medarbejderne stående, og at der er strøm i kontakten, og måske så en pityt af en indtjening. Ikke? Og du kan også se, hvis du tager sådan en som Scandic Standard, altså vi spiser jo kylling som aldrig før, men aktien er jo gået i 2020, der lå den og blev handlet 80, så var den i 35, og nu er der nogen, der går og tror på, at jamen, nu skal det nok komme op, fordi der også er fugleinfluenza, så der hvor der ikke er fugleinfluenza, der kan vi sælge fuglene lidt dyre, men altså, det er altså bare ikke stedet, fordi... Okay. Ja, det til gengæld, så har vi lært at sige pityt nu. Ja, ja. Det synes jeg er formidabelt ord, Lars. Ja, det skal vi til at bruge noget mere. Der var inden vi går videre, nu hvor du er inde på lidt mere avanceret med brands og sådan noget. Mm. Der er faktisk en aktie, jeg er lidt forelsket i, men som jeg heldigvis ikke har gjort noget med endnu. Det er Cloetta. Ja. Det er altså svensk chokolade. Skumslik, som Lars har sagt. Jamen, og slik og alt noget. Men den er en mærkværdig aktie, og vi har diskuteret den for nylig, og så sagde jeg i passerne, at det er familien, der er uvenner med hinanden, eller hvem det er, og sådan noget. Men det er en ufattelig, synes jeg, billig aktie, og begynder at komme til hægterne igen, og så de sælger meget i faktisk i Nordeuropa, i Skandinavien, plus Holland, hvis nok også lidt sådan her og der. Men det er så mærkeligt, og det skulle jo kunne gå, ikke? Jo, men der kan du også se, at det var dem, der havde juleskum, ikke? Og så kommer der nogle andre og finder på, at det skal juleskum, og så sælger de det en krone billigere. Altså, du ved, det er bare... Og det er jo derfor, de slås der, fordi de mente, de skulle have en kæmpe slikfabrik et eller andet sted, og noget familien og den anden del siger, jamen, hvad skal vi dog bruge det til? Altså, du ved, så, og kigger man også på tom chokoladefabrik, jeg ved ikke, den er ikke børsnoteret, men det er jo ikke noget overskud. Så det er altså en svær branche, og det samme også med Orkla, altså de der frysepizzaer der. Jamen, de har lavet guldbar i mange år, de har aldrig fået guld. Ved hvad, han skriver ind til mig, det synes faktisk er meget sjovt. Han mente overhovedet ikke aktier i risbønder og brændstof. Ja. Han mente faktisk i fysiske ting. Vi skal simpelthen passe på med at investere i aktier, og pengene, de kan ikke redde ind, når varerne de ikke er tilgængelige. Jamen, altså købe forbrud ind til de næste 2-3 måneder. Præcis, ja. Ritualierummet skal fyldes op. Jo, men det er jo også det. Og nu kommer, jamen, der er jo lige en ting der. Det er jo det der med holdbarheden. Og skal man lige huske. Ja. Altså, der er jo problem med alt det der. Det er også derfor, sådan en vare som sukker, nærmest permanent er gratis, eller ikke gratis, men billig, fordi kan sukker holde kan holde i flere år. Ja. Ris og bønner kan vel også holde sig rimelig lang tid. Yes. Nå. Så er der Michael Jolborg, der bare lige smider ind til dem, som måske var interesseret i at investere ind i de her fødevarer. iShares har en ETF, der hedder Global Agriculture, skriver han. Michael fra Aalborg, tak for det. Tak for det. Vi hopper videre til GN Store Nord. Michael i Silkeborg, han vil nemlig gerne have, at vi lige kigger på den. Han skriver, er der nogen, der venligst kan forklare mig, hvordan GN Store Nord kan gå fra kurs 580 til 123, uden at den bliver verdens bedste opkøbsmulighed? Den kurs afspejler vel nærmest, at verden er gået under om et års tid eller to. Burde den ikke være stedet betragteligt igen? Lars Svendsen, han har ret, og jeg har jo købt en gang på 225, og jeg sidder i de her timer og dage og spekulerer på at købe mig en portion til. Det er det der med omvendt rebalancering og så fylde på, når du er nede. Jo, det er det, og det er meget mærkeligt. Det eneste, der er sket sådan rigtigt, det er jo, at altså det er så Audio, dem der laver de her headset, man går med ørerne, at de har jo så haft en del problemer med at skaffe varerne og også været lidt uordentlige i deres forsyningskæde. Og så har de jo købt det der, og det er jo til synligheden fuldstændig skævt. Brugt 8 milliarder på at købe nogen, der laver hørebøffer til folk, der sidder og klor i en væg og spiller computerspil. Det er jo helt uden blå luft. Og nu kan selv bankfolk forstå det, fordi de her skæld er jo røget op fra 5 milliarder til 13. Så er balancen etableret i forhold til det. Nå, men altså, og det er jo så det der, så problemet er, så siger de, måske skal de komme med en tegning, eller måske, det tror jeg ikke, de skal, men jeg tror, at de kan klare det, og de altid har haft en god kaskredit hos Nordea, ikke? Det var jo et gammelt Titan-selskab, faktisk det ældste, vi har på børsen fra 1866, men, altså, det er en ting. Det bliver jo også, altså, ved du hvad, hvis det her, når vi kommer ud på den anden side af det her råd med Ukraine, så bliver der så mange takeover, som du ikke drømmer om. Og der er ham her en af dem, som vil lide døden. Fordi hvis det ligger dernede, så kommer der nogen, der siger, hapsen, gevesen, du. Vi byder kurs, jeg ved ikke hvad. Der skal jo noget flødeskum på maden af, og så får de jo til ingen penge. Og så splitter de i to af hver de der dele der, og så har man en høreapparatfabrik, som måske er det, de vil gå efter, ikke? Mm. Og amerikanerne, der er jo ikke nogen af de store, der ellers er store inden for alt det her med medico-elektronik og sådan noget. Der er jo ikke nogen af dem, der er med i det der felt. Og aktien er faktisk blevet lidt billigere i dag. 120,80 ligger den til. Så, ja. Og Lars Svendsen, jamen, jeg køber, og jeg skal købe nogle flere. Du køber på det her niveau, og hvor højt niveau jamen, vil du købe? Jamen, jeg har jo købt på 225, ikke? Jo. Og så oprindeligt sagde der noget ned i 400, og siger, nu må den da snart være der, ikke? Mm. Og så heldigvis sad jeg på mine hænder og alt det der, og inden jeg fik skidt og vat, som man siger, så skete der ikke noget. Og så røg den jo dernede, og så røg den ned i 225, og sagde, nu må den være der, ikke? Og så skete den. Den var faktisk op i 270-80, der talte de allerede om takeovers. Ja. Så tænkte jeg, det er fint, nu kører den, ikke? Nej. Lars, har du GN Store Nord? Jamen, jeg har ikke den, men den er også på min ønskeliste over at købe. Altså, sådan er det lidt med Ambu, at den skal jo finde en... Altså, det er jo den faldende kniv, og den fortsætter bare med at være den faldende kniv. Den dag, den sidder sådan nogenlunde i bordet eller finder et niveau, så kan man begynde at samle den op. Og det er jo måske der, hvor Ambu også er. Den begynder at bevæge sig vandret. Og så går der jo x antal måneder, hvor vi går sådan en ørkenvandring, og så lige pludselig så sker der noget. Og vi må så ikke håbe, at det er, fordi der kommer et købstilbud, og så står vi alle sammen på perronen og kørt over, men at vi kan nå med. Fordi at det alligevel ikke blev så slemt, eller det her over the account market, altså det her med det ikke blev over the counter. Ja, over the counter. Ja, ikke blev så slemt. Altså så sådan er det, altså ja. Yeah. Okay. Nå, nu er det jo fredag, så jeg tænker, vi skal da også snakke lidt cannabis. Thomas Krøl, han har skrevet ind til os, om vi ikke skal snakke cannabis-aktier. Tilray Brands, det var en af dem, der steg helt vildt i går. Måske de kloge hoveder kunne kigge lidt på den, og det er jo faktisk et selskab, der kommer med med regnskab i dag. Og i går der var historien jo altså, at præsident Biden han var ude og benåde en hel masse mennesker, som sad i fængsel, fordi at, ja, de har gjort noget ulovligt i forhold til at besidde det her cannabis. Det må man selvfølgelig ikke udtale. De har brug for arbejdskraft. De har brug for arbejdskraft, og han har brug for lidt medvind op til midtvejsvalget. Jeg ved ikke, om det var det, der spillede ind. Man kan jo gætte sit eget. Men Lars Persson, Tilray Brands, har du nogen vurdering af den? Ja, altså, den er jo bare gået ned i hullet, ikke? På et tidspunkt, der snakkede vi alle sammen og cannabis, og det var tilbage i god gammel Philip de Gunst-dage, hvor der var virkelig hype om hele den her aktien, da de kom på børsen. Altså, det var jo nærmest meme-stock, ikke? Den gik fra kurs, hvad har den været, i 50 op i 300, og nu ligger vi og kan få den til $3.90, altså... Nej, jeg har ikke kigget på det der, og det er ikke noget, der siger mig noget, og det er jo aldrig rigtig blevet til det, man havde drømt om. Så det kan da godt være, der sker noget nu på kort bane, hvor vi skal have amerikanske midtvejsvalg, og halleluja, nu skal alle være glade. Og så må vi se, hvor den kan komme op. Nærmeste modstandsniveau er $5, der lå den i maj og som en top og var en bund i marts måned. Så det kan man måske i første omgang gamble på, hvis man er gambler. Men jeg skal ikke rode ved det der. Det, jeg forstår slet ikke det der marked, og jeg gider det ikke. Så vil jeg hellere kunne et sodavandsselskab eller en spritfabrik, hvad jeg lige vil sige. Og sidde hjemme ved rytmeboksen. Det er det, yes. Så jeg springer det over. Godt. Lav, nu kører jeg lige lidt hurtigt, fordi vi skal lige nå et par stykker mere her. Morten Dam i Virum, han kunne godt tænke sig lige, at du fik eller gav en vurdering af drikkerværk. Ja. Ja, set over det næste års tid eller to, siger han. Ja. Ja. Jamen, det tyske er drikkerværk. Jamen, det er det, man laver respirator, alt muligt, sådan ildsredende, også røgdykkerudstyr og dykkerudstyr og sådan noget. Men det er jo en fantastisk selskab. Jeg er en af de aktier, jeg tror mest på lang sigt, men de har jo sådan et blackout i indtjening i år, fordi der var for meget gang i det sidste år, hvor de fik solgt ud af alt på grund af coronaen, ikke? Altså i 21 gik det lidt bedre, og så 21 gik godt, og nu skal de ligesom tilbage til normalen, ikke? Og det er, jeg har jo købt den på 70 og alt muligt andet, og jeg er ikke, ja, det er også en, jeg skal købe flere af for, nemlig 42. Hvor skal du få pengene fra, Lars Finsen? Ja, men når tank og sådan noget begynder at køre lidt opad, så skal jeg jo til at putte noget fra det over i det andet, og det er sådan lidt det, jeg går og skal forberede mig lidt på. Man skal jo som general jo tænke et slag frem, ikke? Men den er nede, og det er et glimrende selskab. Jeg har den jo selv og så videre, men og det er ikke nogen stor aktie, så den dag, den begynder at stige, så kan den jo stige meget, ikke? Vi skal også tale om andet. Det er jo Putins fødselsdag, jo. Det er det. Han bliver 70 år. Ja. Er det, det er ikke noget fejre, synes jeg. Jamen, det ved jeg ikke, men jeg har jo lavet sådan et vers til sangen der, som når han hjem fra Kærsund går, så skal han hjem og holde fest, og dem, der kommer med som gæst, får blodpølse og vodka. Nå, det er jo så nok det er sådan en lille... Men det interessante er jo, om det i virkeligheden er ham, fordi hvis han nu... han har to dobbeltgængere. Der skal vi slet ikke ind. Så hvad hedder det? Det kan hvis I keder jer. Gad om alle dobbeltgængerne har fødselsdag i dag. Ja, det er det, men hvis I keder jer, så prøv at google Putin dobbeltgængere. Så kan I se, at det er altså ikke mig, der opfundet det. Præcis, hvis I keder jer, fordi det er... Og efterretningstjenesterne, de ved det ikke. Herhjemme, meget, vi har de udsat i fængsel. Den der sag der, Lars Svendsen, lad os lægge den i graven og vende blikket mod Lars Persson, fordi du kan lige tage os en tur ud på markederne. Tilbage til det, som det handler om her i programmet. Men tak for sangen, Lars Svendsen. Ja. Jeg sang ikke, jeg reciterede den. Nå, okay. Ja, det var rappet. Vi er stadigvæk nede. Danmark nede med 0,4, og finnerne 0,5, og svenskerne 0,6. Så ja, vi er ikke i fredagsstemningen rigtigt endnu, og vi må ikke håbe, at... der kommer alt for mange i arbejde, fordi så... Sådan er det jo. Vi skal have nogle bad news, så ja, sådan det. Sådan er det her på en fredag, hvor vi altså skal til at lukke og slukke, og hvor jeg så kan sige til Michael i Virum, at vi sender en kop afsted til dig, Michael. Tak for spørgsmålet om drikkerværk. Det bliver altså det, der vandt dagens kop her i udsendelsen. Jeg skal nok række ud efter dig og få din kontaktdata. Det blev som sagt alt, hvad vi nåede. Tak til Lars Svendsen. Tak til Lars Persson. Tak til Jens Marot, der stod for produktionen af dagens program. Og husk, at I kan finde mange flere nyheder ude på euroinvestor.dk hele dagen. God weekend. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank.